Černá, kdo jest nejbližším adeptem? Zeptal se Stile. Nikoliv modrý, nebudeme se zabývat jim, dokud si s námi. Kurelgire přešel do své vlčí podoby a zavětřil. Pak se znovu proměnil v člověka. Myslím, že černý. Dobrá, černý. Souhlasil Stile. Byl by dal přednost vědečtější selekci, věda však v tomto rámci nebyla, jak se zdálo, příliš důvěryhodná. Bude se muset spokojit s tím, co je po ruce. Opustili palác společně, Stile na Neise, vlk po jejich boku. Zamířili opět na západ, k hradu černého adepta. Teď, když už bylo rozhodnuto, přemýšlel Stile, do jaké míry je jejich podnik účelný a bezpečný. Bylo to skutečně to pravé, do čeho se pouštěl. Nezbývalo mu však, než dovést celou záležitost do konce a až si prověří černého adepta, bude se moci rozhodnout, zda má cenu kontrolovat i ostatní. Sice si takhle magicko-rytířské dobrodružství nepředstavoval, to ale možná bylo dobře. Měl podezření, že ve skutečném životě je více zlých kouzelníků než necivilizovaných hrdinů. Neisa našla zásobu obilí a nechala si je naložit do sedlové brašny, nebude se muset zdržovat dlouhými přestávkami na jídlo. Cestovali rychle a zhruba za 2,5 hodiny urazili velmi slušnou vzdálenost, asi 50 mil tohoto rámce. Stile se kdysi na Protonu zabýval vytrvalostní jízdou a věděl, že kůň, který by dokázal udržet rychlost byť i jen poloviční, by musel být vynikající zvíře. Pak se okolí změnilo. Tráva prořídla a svěží zeleň se objevovala jen ve vzácných oázkách. Stile si uvědomil, že s pomocí kouzla by si mohl opatřit čerstvou vodu a další jídlo, nic takového ale nenavrhl. Jeho společníci po magii netoužili a samotná myšlenka na ni byla v rozporu s jeho přísahou. Hory a údolí ustoupily široké a neurčité temné rovině, jež se, tísněná něčím, co vypadalo jako mrak tkvící na jednom místě, prostírala až k obzoru. Porivy prudkého větru jim metaly do tváří oblaka prachu. Stile zakašlal. Odráželo-li podnebí temperament černého adepta, musel být kouzelník skutečně zlý. Nejspíš to ale bylo nedorozumění. Stile měl přátele a nepřátele, jen málo lidí však považoval za tak špatné, jak měli být podle jeho společníků adepti. Říká se, že ze známého se rodí pohrdání, z nevědomosti se však rodí omyly. Konečně se v pološeru objevil Černý hrad. Nad krajem se tyčila jeho přísná silueta, zevnitř ho neosvětlovala ani jiskřička. Okolní země byla tak pustá, že vypadala, jako by byla spálená. Kdyby Stile díky Kurelgirovu nosu nevěděl, čí obydlí má před sebou, mohl to lehko uhodnout. Vše bylo pokryté neprostupnou černí. Jak se blížili, dotírali na Stila pochybnosti čím dál tím silněji. Stálo mu to za to, postavit se této osobnosti. Riskoval, že se na vlastní kůži seznámí s bůhví jakými čarami, které snad kouzelník zná a proč. Jen proto, aby věděl, kdo je v tomto rámci on. Ne, nebylo v tom jen tohle, připomněl si. Další adept se ho pokouší zabít a dokud Stile nezjistí svou totožnost, patrně ani nezjistí, kdo se ho snaží zabít a proč. Orákulum to potvrdilo. Řeklo mu, že má poznat sebe sama. Samotná zvědavost za to možná nestála, ale život, bezpečí, ty ano. Co však udělá, ohrozí-li kvůli sobě životy svých přátel? Použije své magie, aby jim pomohl. Ne, to nemohl. Jeho přísaha byla vyřčena a on své slovo ještě nikdy neporušil. Musela by mu to dovolit Neisa a Stile věděl, že to nikdy neudělá. Protože věřila, že takové dovolení by ho proměnilo ve stvůru, jakou byli podle ní adepti a než by to udělala, raději by zemřela. Radši by se tedy měl o jejich zdraví postarat světskými prostředky, musí být ostražitý. Nebylo však nutné, aby se dopouštěli pošetilostí. Neiso, zamumlal. Jest nějaký způsob, jak se dostati dovnitř, popřípadě ven, v tajnosti. Není nutné, abych se kouzelníkovi stavěl přímo, myslím, že mi jediný pohled do jeho tváře prozradí, je-li živ či mrtev a je-li mi podobný. Prověříme-li ho a on bude naživu, nejenže to nebude můj dvojník, ale patrně mi také udělá něco strašlivého. A bojím se, že i tobě. Kurelgire zavrčel na souhlas způsobem, který mohl tak nejspíš vyjadřovat vždyť jsem ti to říkal. Oba předpokládali, že zkušenost, která ho čeká, ho o oprávněnosti jejich nenávisti k adeptům přesvědčí. Stile jim věřil čím dál víc. Nejsa se zastavila. Škubla hlavou a dala tak najevo, že má se sednout. Stile poslechl. Nejsa se natáhla dozadu a zvedla jednu zadní nohu. Vzala ji do zubů, jako by se chtěla podrbat a stáhla si bílou punčošku. Stile vytřeštil oči. Termín punčoška byl popisný, nikoliv doslovný, bylo to jen místo, na kterém měla srst bílou barvu. Přesto teď Nejsa držela v zubech bílou punčošku a její noha zčernala. Šťouchla do něj a otočila se k druhé zadní noze. Zakrátko Stile držel párek bílých punčošek, jednu o něco delší než druhou. Nejsa do něj strčila ještě jednou. Přece si je nemohu obléci, protestoval. Jsou to tvé punčošky. Nejsa do něj opět netrpělivě šťouchla. Stile pokrčil rameny a pokusil se navléknout si jednorožší punčošky přes boty. Na konci měli tvar kopyt, přesto mu seděli obdivuhodně, bylo to samozřejmě další z jednorožčích kouzel. Za okamžik tu stál s jednorožčími punčoškami na nohou. Bílá barva se však rozšířila přes okraje punčošek. Jeho chodidla teď vypadala jako kopyta a nohy jako by měl pokryté srstí. Paže, kde měl vlastně paže? Kurelgire souhlasně zavrčel, podle něj to Stilovu vzezření jen prospělo. Stile na sebe znovu polekaně pohlédl. Vypadal jako jednorožec. Bílý jednorožec. Zůstal člověkem, zdánlivě se ale stal přední částí jednorožce. Za ním se rýsovalo přízračné jednorožčí tělo. Nejsa mu tak poskytla převlek. Kdo by se staral o jednorožce, který se potuluje po hradních pozemcích? Pokaždé, když se mi už zdá, že jsem ti porozuměl, uchystáš mi nějaké nové překvapení. Řekl s obdivem. Jakmile se dostaneme pryč, zase ti punčošky vrátím. Vřelé díky. A pro sebe si pomyslel, že Nejse nevadí, má-li prospěch z magie, pokud to není magie adeptská. Užitečné rozlišení. Pustili se dál, bílý jednorožec, černý jednorožec a vlk. Kolem hradu vířila hustá temná mlha a oni se v ní téměř ztráceli. Mohl však adept jejich přítomnost přehlédnout. Bylo to možné, proč by jim jinak černý adept dovoloval, aby se k němu nezváni přiblížili, když na ně mohl vrhnout nějaké strašné kouzlo. Asi prosté nedával pozor. Určitě měl na práci důležitější věci než sedět a vyhlížet vetřelce. A jestli byl náhodou mrtvý, žádné nebezpečí by jim hrozit nemělo. Stile se pokoušel dodat si těmito úvahami odvahy. Přesto se moc sebejistě necítil. Kurelgire potichu a výstražně zavrčel. Zastavili se. Vlk nepohnutě stál, čumák u země. Stile se sehnul, aby se také podíval, až jeho kolenou vystřelila varovně bolest, obraz jednorožce se napůl zhroutil. Tohle nesmí dělat. Co bylo na zemi, ale spatřil, přes čedičový povrch se táhla černá linie. Mohlo to být vedení poplašného zařízení. Byla to barevná linie, ne drát, s trochou magie však mohla plnit podobnou funkci. To by vysvětlovalo, proč jim adept nevěnuje pozornost, spoléhal na svůj automatický poplašný systém. Raději bychom se té linie neměli dotýkati, zamumlal Stile. Mohlo by to být i adeptovo poplašné zařízení. Všichni linii pozorně a zvysoka překročili. Brzy narazili na další. Byla silnější a jakoby natřená koagulativní barvou. Pak přišla třetí, která připomínal droboučký horský hřeben. A brzy na to čtvrtá, vlastně miniaturní zítka. Něco mi tu nehraje, řekl Stile. Proč by mělo být vedení poplašného zařízení takhle nápadné? Jenom to budí pozornost. Nedalo se však dělat nic jiného, než linii překročit. Stile tomu přestával rozumět, za to se cítil pořádně zmatený. Přijal už sice koncept magie jako životního stylu, ale proč by se měl někdo obklopovat čím dál tím silnějšími liniemi? To moc smysl nedávalo. Linie se teď objevovaly častěji a každá další byla mohutnější než ta předchozí. Začínalo být zřejmé, že Černý hrad není pouhou budovou z černých cihel, ale spíš nejniternějším projevem sítě linií, které byly směrem ke středu čím dál tím hmotnější. Když už Stilovi sahali výš než do pasu a vzdálenost mezi nimi se zkrátila na 2 metry, rozhodl se, že skákat přesně by bylo nadále příliš riskantní. Jedné se prostě museli nechtě dotknout a spustit tak poplach. Jestli to vůbec byl poplašný systém. Stile se nyní obával, že je to něco úplně jiného, snad důmyslná architektonická past. Také to však mohl být pouhý progresivní odstrašovač vetřelců, jako byli oni. Pasivní obrana, která snad prozrazovala, že černý adept není ve skutečnosti taková zrůda, jak se říká. Možná, bylo by, myslím, lepší, kdybychom se na chvíli pustili podél zdí, řekl Stile. Buď to, nebo přesně budeme lézti. Začíná to zde vyhlížeti jako v bludišti a možná bude nutné, abychom se řídili jeho pravidly. Přitom nervózně přemýšlel, takhle to tedy adepti dělají. Přinutí postupně vetřelce, aby se podrobili určitému schématu, jež je nevyhnutelně přivede do záhuby. Působila takhle veškerá magie adeptů. V tom případě by byly obavy jednorožce a vlkodlaka o Stilovo zdraví více než opodstatněné. A co když byl, nebo býval, černým adeptem? Co když se rozhodl přes neomezenou moc, která mu byla dána, se tímto způsobem izolovat, udělal by to zas, kdyby mu tato moc byla opět dána? Nikomu by nepomáhal, neměl by žádné přátele. Moc korumpuje. Zabočili doleva a pustili se mezi zdi. Ukázalo se, že je to skutečně bludiště, nebo alespoň složitý labyrint. Vnitřní zeď zahýbala v pravých úhlech a vytvářela tak uličku vedoucí do nitra hradu, její stěny se postupně zvyšovaly. Brzy ze zdí vyrostl strop a oni kráčeli skutečnou chodbou. Průchod neustále zatáčel, obvykle v ostrých úhlech a zahýbal zpět, takže nebylo možné udržet si přehled o směru, kterým se ubírali. Kurelgire, budeš schopen vyvésti nás odsud po čichu. Vyptával se Stile nervózně. Vlk zavrčel na souhlas. Zdálo se, že labyrint pokračuje do nekonečna. Odněkud sem pronikalo synalé světlo, takže viděli, k vidění tu však kromě dalších a dalších holých zdí z černé hmoty nebylo nic. Hrad, protože už určitě museli být v jeho prostorách, byl tichý jako hrob. To Stila moc nepovzbuzovalo. Šli dál a dál. Pokaždé, když se už zdálo, že se někam dostávají, zahnula chodba zpátky a zavedla je nekonečně daleko v opačném směru. Obsahoval snad celý hrad jen kilometry, míle, opravil se, chodeb. Průchod se neustále zužoval, připomínal teď spíš tunel, až začala mít Neisa problémy při zahýbání. Její roh čněl vepředu tak daleko, že málem, když se pokoušela zabočit do ostrého úhlu, škrábal o zeď a její úsilí, aby se kontaktu s černými stěnami vyhnula, ji vždy celou zkroutilo, šla stále pomaleji. Nechtěla však přejít do jiné podoby, kdyby je snad někdo pozoroval. To by vyzradilo její zvláštní nadání. Navíc měla stále na hřbetě sedlo, které by jí v lidské podobě překáželo. Jak to vypadalo, proměňovalo se její vlastní oblečení spolu s ní, ne však věci, které pocházely zvenku. A v sedlových brašnách byly zásoby. Dost, řekl Stile konečně. Mohli bychom tudy procházet i do nekonečna a až by nám došly zásoby, pomřeli bychom hlady. Postavme se hroznému adeptovi přímo. A uhodil pěstí do zdi. Povrch černé stěny byl podivně měkký a teplý, jako by se teprve nedávno vylil z nějakého sopečného kráteru. Při nárazu se mírně prohnul a pak se zadrnčením vrátil do původního tvaru. Zvuk se odrážel chodbou, dál a dál, až zmizel z dohledu. Zdálo se, že prochází stejnou cestou jako oni, ale mnohem rychleji a neúnavně nabývá na hlasitosti. Brzy jeho bzukot rozechvíval celé okolí, pak samotný hrad. Postupně se rozmazával, jak se vibrace různých zdí překrývaly a navzájem tlumily, až nakonec odumřel. Určitě došel nakonec linií, řekl Stile. Pojďme dál, z doteky si už starosti dělat nemusíme. Pokračovali rychleji. V každé ostré zatáčce se Neisa otřela rohem o zeď a ta se znovu rozdrnčela. Nic jiného se nestalo. Pak se stěny konečně otevřely do nevelké místnosti. Uprostřed stál velký černý drak. Netvor otevřel tlamu, aby zařval, nevyšel z ní však žádný zvuk, jen jazyk podobný čáře načrtnuté perem. Stile si tvora pozorně prohlédl. Nikdy předtím živého draka neviděl, ale poznal, o jaké stvoření se jedná, podle popisů v legendách. Tohle však byla neobvyklá odrůda. Tvor jakoby byl, podobně jako hrad, spletený ze silných čar. Jeho nohy tvořily smyčky, jeho tělo propletené spirály a ocas připomínal háčkování. Vypadal, jakoby byl přepečlivě složený z jediné, mimořádně spletité linie. Přesto byl trojrozměrný, zrovna jako je trojrozměrný pletený svetr. Drak udělal krok vpřed a ukázal své černé přízové zuby. Stila liniový efekt tak fascinoval, že málem zapomněl na vlastní bezpečí. Vybavil si linie hlavolamů, které ho jako dítě přitahovaly, tužka v nich nikdy nepřejela okraj papíru a její stopa se nikdy nepřekřížila. Jak se čára prodlužovala, vznikaly ty nejkomplikovanější výtvory, květiny, obličeje, zvířata, dokonce i slova, pravidla však nebyla nikdy porušena. Úkolem bylo najít konec linie, který se skrýval někde uprostřed obrazce. Tento drak byl samozřejmě trojrozměrný. Jeho linie se dotýkaly a křížily, protože byl v klíčových místech svázaný smyčkami a uzly. Princip však byl zachován, linie, třeba zauzlovaná, nikde nekončila a nikde se nedělila. Celý drak, pokud mohl Stile posoudit, byl zkonstruovaný z jediného vlákna. Stile si uvědomil, jaké postavení zaujímají jeho společníci. Oba, kousek před Stilem, stáli čelem k drakovi, připraveni k boji. Dosti již! Vykřikl. Toto je má mise, žádný z vás se nebude místo mne vystavovat i nebezpečí. Svou bitvu si vybojuji sám. Ohnul se, aby si stáhl jednorožčí punčošky a opět mu z kolen vystřelila žhavá bolest, takže potupně padl k zemi. Stále na své zranění v kritických chvílích zapomínal. Mrzutě se zvedl, pak se předklonil v pase a jednu po druhé si obě punčošky svlékl. Teď byl zase sám sebou. Přistoupil k Nejse. Mohu. Zeptal se. Kývla, oči však nespouštěla z draka. Stile zvedl jednu z jejich zadních nohou a natáhl jí punčošku, až splynula se srstí. Pak přešel na druhou stranu a obsloužil i druhou nohu. Zvedl přitom hlavu a pohlédl do očí Kurelgirovi. Ano, dotýkal se těch nejintimnějších částí jejího těla, kopyt. Koně neměli rádi, když někdo jakýmkoliv způsobem omezoval volnost pohybu jejich nohou, mnozí v takovém případě divoce kopali, dokonce si v zoufalé snaze, aby se osvobodili, nohu zlomili a někteří si ji dokázali zlomit podruhé, aby unikli omezení způsobenému dlahou. Koňům se proto zlomená noha často stávala osudnou. Jednorožci na tom byli bez pochyby ještě hůř. Když se k němu Nejsa přidala, musel se před ním sklonit celý její duch. Pak zjistila, že je adept. Adept a prokletí pro ni bylo jedno a totéž. Teď stál Stile před drakem a vytahoval z pochvy svůj rapír. Pořád ještě nebyl v tomto směru žádným odborníkem, to však drak nevěděl. Bude mít nějaké účinky, když ho bodne, nebo by mu bylo užitečnější ostří, kterým by porušil linii. Rozpáře se snad drak jako pletení, protne-li jeho linii. Toto byly otázky, na něž bude muset získat odpovědi metodou pokusů a omylů. Bylo očividné, že současně odhaduje i drak Stila. Bílý jednorožec se náhle proměnil v člověka. To mohlo znamenat jen magii. Bylo bezpečné ho kousnout. Stile, třeba že byl ze setkání dost nervózní, měl se zvířaty dost zkušeností. Jakožto součást rozličných iniciací krotil na statku svého zaměstnavatele nepřátelsky naladěné psy a kočky a samozřejmě sklidnil mnoho splašených koní. Později si vyzkoušel své umění v různých herních arénách, kde vodil větší dravce vyzbrojen pouhým bičem a bodcem. S drakem se ještě nikdy nestřetl, ale základní principy zacházení se zvířaty by se měly vztahovat i na něj. Aspoň v to doufal. Se zdánlivou sebedůvěrou začal s rapírem namířeným na černé uzlovité nozdry postupovat k drakovi. Většina zvířat byla na svůj čumák citlivá, často byl psychologicky důležitější než oči. Nechci vyhledávat žádné spory, draku, řekl Stile s předstíraným klidem. Přišel jsem, abych navštívil černého adepta. Chci se s ním setkat i ublížit mu nechci. Ustup laskavě a nech nás projíti. Stile za sebou uslyšel úžaslé zafrkání. Nejsou nikdy ani nenapadlo, že by se mohla postavit drakovi v jeho doupěti podobným způsobem. Draka to také překvapilo. Co to bylo za muže, který před něj předstoupil s tak velitelskou sebedůvěrou? Byl však zvíře, ne člověk a nedokázal moc dobře uvažovat a měl své příkazy. Do problémů s uvažováním by se pravděpodobně dostal jakýkoliv tvor vytvořený ze smyček, jaký asi mohl být mozek složený ze zauzlovaného vlákna. Drak otevřel tlamu a chňapl po Stilovi. Stile elegantně uhnul. Jeho rapír projel vzduchem a bodl draka přímo do jeho citlivého čenichu. Netvor uskočil s němým zavřeštěním. Toto bylo jen laskavé varování, řekl Stile vyrovnaně, v duchu se však ze svého úspěchu radoval. Netvor vnímal bolest. Má trpělivost není bez hranic. Kliď se, draku. Zmatený spíše Stilovým postojem než jeho fyzickou zdatností, drak kvapně ustoupil. Stile nasadil zamračený výraz a udělal krok vpřed. Drak zakňučel, opět nezvučně a začal se párat. Stile vytřeštil oči. Netvor se rozpadal. Nejdřív se stáhl do pevného uzle jeho rozbolavělý čenich, v mžiku byl pryč. Pak přišly na řadu tlama a zuby, které se proměnily v řetízek, jak se vlákno napělo, ztratily se také. Následovaly oči a uši. Třeba bez hlavy, zůstával tvor stále obrácený ke Stilovi a ustupoval dozadu. Zmizel krk a přední nohy, rychlost rozplétání se postupně zvyšovala. Brzy z něj nezbývalo nic než černá čára a ta slupnutím jako gumová páska zapadla do zdi. Celý drak nebyl skutečně nic jiného než umně spletené vlákno. Teď byl pryč. Přesto vypadalo vlákno v podobě draka impozantně a mělo normální zvířecí reflexy. Samozřejmě, že by ho kouslo, kdyby mu to dovolil. Bylo by ho mohlo i zabít. To celé byl jen kus provazu, vydechl Stile. A celý tenhle hrad, je to jen další kus provazu. Ale jaký to má smysl? Jednorožec a vlk pokrčili rameny. Kdo rozuměl adeptům? Neisa lehce pohodila hlavou zpátky k chodbě, kterou přišli, chtěla vědět, jestli už viděl dost a je-li teď ochotný odsud zmizet. Stile však pochmurně zavrtěl hlavou, že ne. Chtěl víc než kdy jindy vypátrat totožnost majitele tohoto hradu. Chtěl mít naprostou jistotu, že to není a nikdy nebyl on. Pustili se dál chodbou, která se, když vyšli z dračí sluje, zase zúžila, nestáhla se ale tolik co předtím. Cesta se opět vstočila zpátky a zase, a ještě jednou, pořád dál a dál. Zatraceně. Zaklel Stile. Takhle bychom mohli hradního pána hledat, dokud nezemřeme sešlostí věkem, žije-li vůbec. Trochu se mu připomenu. Kurelgire se na něj ostražitě podíval, neprotestoval však. Tohle bylo Stilovo dobrodružství a on se do něj mohl zaplést, jak chtěl. Stile sevřel ruku v pěst a začal tlouct do zdi, až vibrace zesílily natolik, že to vypadalo, jako by se otřásal celý hrad. Černý adepte, ukaž se. Zařval. Chci jen vidět tvou tvář, pak zas půjdu. Nech se vést linií, odpověděl hlas. Do jejich zorného pole se připlazila dvojitá linie a spletla se v cosi, co připomínalo háčkovaný řetízek. Jak se k ní blížili, linie před nimi utíkala jako příze, za kterou někdo z dálky tahá. Jak tak neustále mizela do sebe, podobala se kličkovému drakovi. Nebyla však součástí zdi. Brzy je linie přivedla do velkého ústředního sálu, sami by ho nejspíš tak rychle nenašli. Uvnitř stál muž a hleděl na ně. Oblečený byl v černém a zdálo se, že má černý ocas. Jeho ocasem však byla linie, kterou sledovali. Ta linie, řekl Stile, když si to dal všechno dohromady. Je součástí tebe samotného. Celý tento hrad si ty, tvoří jej zhmotnělá linie tvé minulosti. Teď to tedy víš, řekl černý adept chladně. Máš, co jsi chtěl, vetřelče. Ano, souhlasil Stile, jemuž se mužův tón nelíbil. Tohle zcela určitě nebyl on. Adept měřil o půl metru víc a jeho vzhled a hlas se nepodobali ničemu, čím Stile byl nebo mohl být. Ne, že by byl adept groteskní, vypadal spíš obyčejně. Určitě to však nebyl Stile. Nyní se zase vzdálím. Přijmi mé uctivé díky za svou laskavost. To nebyla laskavost, vetřelče. Tvá zvířata mohou jíti, poněvadž jsou tmavé pleti a jsou dokonce obtížena tvými zásobami. Je to pro ně hanba, jíž je musím zbaviti. Ty zůstaneš. A černý adept vrhl svou linii. Okamžitě se rozrostla v komplikovanou mřížovanou stěnu, která stuhla na místě, kde Stila dělila od jeho společníků. Polekaně k ní přistoupil, vlákna však už byla jako ocel. Pokusil se ji obejít, zeď se ale šířila rychleji, než se on dokázal pohybovat. Tasil svůj rapír, uvědomil si však, že mříže jsou zrovna tak tvrdé jako kov, z něhož je vyrobena jeho zbraň, a že by mu nepomohlo ani její ostří, kdyby nějaké měla. Byl v pasti. Stile se obrátil k adeptovi. Proč? Zeptal se. Proč bys mě tu držel? Proč ses ty vloudil na mé pozemky? Odpověděl adept. Stile se octl se v trapné situaci. Pravý důvod mu prozradit nehodlal a lhát nechtěl. Mohu jen říci, že jsem ti nechtěl nijak uškodit, podotkl. Což nevíš, že na svých pozemcích nestrpím žádné lidské vetřelce. Za trest tu zůstaneš. Zůstaneš tu. To už se odsud nikdy nedostane. Zemře tady. Nejsa se pokusila projít zdí, která je dělila, ale nepodařilo se jí to. I vlk byl na to, aby se protáhl skrz mříže, příliš velký. Přímo mu pomoci nemohli. Měli byste raději jít, řekl Stile. Budu si to muset s adeptem vyřídit sám. Nejsa váhala. Stile věděl, že by se mohla dostat skrz mříže v podobě svatojánské mušky, nechtěl však, aby své schopnosti odhalila černému adeptovi, který by bez zaváhání vyrobil drátěnou klícku na věznění hmyzu. Nemělo žádný smysl, aby polapil i ji. Jdi odsud. Štěkl. Já to zvládnu. Jen mi tu nech zásoby. Nic takového. Varoval ji černý adept. Nebo vyhodím síť a zajmu i tebe. Síť. Tak tedy adept o její světluští podobě věděl, nebo to byl jen řečnický obrat. Tohle bylo riskantní. Stile na ní divoce zamával, aby zmizela. Zdálo se, že je na pochybách, ale šla. Vlk stáhl ocas a následoval ji. Zjevně to byla součást adeptovy pomsty, chtěl ho oddělit od jeho přátel. Stile, tvář obrácenou k adeptovi, tasil meč, ale adept byl pryč. Zbyla po něm jen zeď táhnoucí se oběma směry chodbami, které zahýbaly a ztrácely se z dohledu. Přesto o něm adept věděl, důkazem toho byla samotná zeď. Dohonit adepta v bludišti jeho vlastního hradu byl jistě úkol nemožný, adept mohl kolem Stila vytvořit v kterémkoliv okamžiku vězeňskou kopku. Proč to vlastně kouzelník neudělal? Proč vetřelci na hradě vyhradil omezený výběh? Černý adept ho měl logicky buď zabít nebo vyhodit, a zdálo se, že je v jeho moci, aby udělal obojí. Jen magie jiného adepta mohla. Ne. Slíbil, že sám žádnou magii provozovat nebude. Povleče se dál bez magie, ať přijde cokoliv. Stile se pustil podél zamřížované stěny. Táhla se křivolakými průchody, rozpůlenými komnatami, chodbami, dokonce i schodišti. Vedla ho nahoru na hlásky a dolů do hlubokých vězeňských kobek. Zdálo se, že tu nejsou žádné slepé uličky, cesta pokračovala dál a dál. Vypadalo to, že se mu chce adept svými nemovitostmi pochlubit, že nemůže odolat, aby nedovolil někomu dalšímu ocenit jejich rozsah. Byl marnivý, ať už byl způsob, kterým to dával najevo, sebenepřímnější. Stile došel k místnosti, v níž ležela, roztažená přes podlahu, lidská kostra. Byla dokonale čistá. Chvilku se nad ní zahloubal. Proč adept na hradě snášel něco tak nechutného? Byla patrně pravá, čarodějova magie zřejmě spočívala v liniích, což samo o sobě poskytovalo důkaz o tom, že není Stilovým dvojníkem, i kdyby o tom měl ještě nějaké pochybnosti. Stile si vlastně mohl ušetřit určitou dávku nepříjemností, kdyby si toho byl všiml a vrátil se v okamžiku, kdy našel první linii. Nebo když si uvědomil, že je drak zkonstruovaný z linií. Měl k dispozici náznaky, které by si byl mohl být pozornější, správně vyložit. Pozdě bych a honit. Kostra však nebyla součástí linie, byl to samostatný celek, musela tedy být skutečná. Stile kopl do ruky a ta odskočila s mlaskavým zadrnčením. Ležela tu tak dlouho, že se přilepila k podlaze. Černý adept prohlásil, že z trestu za vstup na jeho pozemky na nich Stile zůstane. Neřekl vlastně, že vetřelce zabije. Možná měl nějaké záhadné zábrany a nechtěl, aby se mu krev dostala přímo na linie. Zůstat tu bez jídla a pití však znamenalo jistou smrt. To se mělo, jak se zdálo, stát Stilovým osudem a dvě zvířata měla uniknout a předat ostatním jakýsi náznak varování. Mohla sdělit světu, že viděla, jak byl uvězněn muž, který obtěžoval černého adepta. Bylo to skrz naskrz rozumné, účinné a hnusné. Adept opravdu o přízeň ostatních nestál, chtěl prostě, aby ho nechali na pokoji. Tato prohlídka mu nebyla poskytnuta proto, aby se mu kouzelník pochlubil, měl to být ďábelský trest. Teď, když Stile přesně věděl, co ho čeká, bude jeho odchod ze světa trýznivější. Opravdu, s adepty nebylo radno si zahrávat. Stile však věděl, že si o to říkal. Jeho společníci ho varovali, jak jsou adepti nebezpeční, on se však stejně hrnul dál. Možná v nebezpečí tak docela nevěřil. Fáze, tento fantastický svět, se mu vždycky zdála tak trochu neskutečná, nebral její nebezpečí dost vážně. Teď, když se s rostoucí žízní plahočil chodbami, se jeho perspektiva změnila. Tento rámec nabýval postupně větší reálnosti než Proton. Útoky netvorů na něj vlastně velký dojem neudělaly, potyčky se podobaly zápasům ve hře, na jednu stranu byly vážné, na druhou ne. Ale žízeň, hlad, nuda, únava a osamělost, tyto pocity byly tak skutečné, že v reálnost fáze začínal věřit. Než zemře, bude o ní skálopevně přesvědčený. Pomyslel na to, že by mohl černého adepta požádat o milost, že by ho mohl uprosit, a okamžitě věděl, že by to nebylo k ničemu. Jeho trestem měla být smrt v zajetí, měl zemřít zoufalý a bez možnosti další komunikace. Bez důstojnosti a uznání. Ti, kdo se vetřeli do adeptova soukromí, jej za trest museli sdílet, bez zbytku. Černý adept nebyl ani šlechetný, ani zlý, černý adept jen účelně prosazoval svá pravidla. Nikdo adepta neobtěžoval bezdůvodně. Což se mu snažili sdělit Neysa s Kurelgirem. Prostě to musel poznat na vlastní kůži. A Stile sám byl skutečně adeptem. Bylo jeho druhé já podobné tomuto čaroději, bylo snad lhostejným, cynickým kouzelníkem. Nebylo divu, že se toho jeho společníci báli. Jestli bylo provozování magického talentu spojeno s tímhle, jestli znamenalo, že ztratí veškerý smysl pro přátelství, čest a slušnost, pak byl zákaz kouzlení oprávněný. Raději zemře jako člověk plný citu, než jako nelidský robot. Ne, to nebyla tak docela pravda, uvažoval v mylných stereotypech. Ne všichni roboti byli necitelní. Schén, kde jí byl konec. Jeho týden, pokud správně počítal, byl skoro u konce, okamžitá hrozba smrti na Protonu časem vyprchala. Teď to byla fáze, z níž musel uprchnout a Proton, který představoval útočiště. Stile šel podél zdi, dokud se nesetmělo. Pak se opatrně, aby nenamáhal kolena, položil na zem. Opřel se zády o mříže a zkusil jedno koleno pokrčit. Vlastně ho mohl ohnout docela dost, než ho v něm zabolelo. Začínalo se snad hojit. To nebylo moc pravděpodobné, ostatní části těla se hojily, ale kolena ne. Špatně se prokrvovala, klubka vazů a kostí bránila krvi v cestě. Lokty se zahojit mohly, nespočívala na nich totiž neustálá váha. Kolena musela něco vydržet a proto byla paradoxně mnohem zranitelnější než jiné klouby. Jeho anonymní nepřítel to provedl chytře, když ho poranil laserovou pistolí a tak ho odsoudil k vleklým mukám, které se svým způsobem podobaly tomu, co na něj vymyslel černý adept. Když ale jeho kolena nenesla zátěž, ohýbala se téměř normálně. Dokázal je skrčit tak, jako by seděl v dřepu, když ovšem v dřepu neseděl. To tedy byla útěcha. Jakoby záleželo na kolenou, když bylo k záhubě odsouzeno celé tělo. Po nějaké době se opět vyškrábal na nohy, pořád to byla dřina, když nemohl skrčit kolena, spočívala-li na nich váha a zašel do vnitřní chodby, aby si ulevil. Nebyl rád, že znečistí hradní podlahu, neměl však na vybranou a snad to adeptovi patřilo. Pak se vrátil k zamřížované stěně, znovu ulehl a usnul. Zdálo se mu, že se z něj stal robot, že jeho kovové tělo nezahřívá žádné maso a jeho neživotnost neprosvěcuje žádné skutečné vědomí. Během noci se několikrát probudil, bylo čím dál tím chladněji a on cítil větší žízeň, než by byl měl. Příčiny byly psychické, tomu ale nijak zvlášť nepomáhalo. Přál si, aby u sebe měl hřejivou Neysu, v kterékoliv z jejich podob, a aby mohl spát vedle ní. Neysa mu také dala přátelství, což hřálo jeho ducha. Po letech, kdy žil v zásadě osaměle, něčemu takovému přivykl velice rychle. Naplnilo to jeho skrytou potřebu. Proměňovala se do lidské podoby, aby ho potěšila, byla by ho však potěšila i bez toho. Věděl, že se rozhodl správně, když ji poslal pryč. Vrátí se na své pastviny a vlkodlaký možná přijde čas od času dělat společnost. Taková zima. Krčil se ve svých tenkých šatech. Jediné kouzlo a měl by po starostech. Trochu tepla a slunečního světla, ne. Magii ne. Možná to bylo pošetilé, svou přísahu ale neporuší. Udělal by to jen v případě, že by sem vlétla svatojánská muška a zavolala Stile, kouzli. A on stejně nechtěl, aby Neisa takhle riskovala. Stočil se do nepohodlného klubíčka a zase usnul. Bylo to lepší, než zůstat vzhůru. Do rána měl Stile tak sucho v ústech, že měl sliznice jako z vaty. Určitě spal s otevřenou pusou. Začal, rozvíraje čelisti, hýbat s necitlivělým jazykem a podařilo se mu objevit drobný váček slin, kterým si ústa navlhčil. Teď musí vstát a co? Mříže zůstaly, kde byly, a nezmizí, dokud se jeho kostra nepřipojí k té druhé. Neměl kam jít, neměl co dělat. Něco však dělat musel. Pořád ještě mu byla zima, trochu si zacvičí a toho zahřeje. Hlad a žízeň ho pro tuto chvíli přešly, tělo však měl stuhlé. Vyhrabal se na nohy a dokulhal na svůj nouzový záchod. Byla to škoda, takhle mrhat tekutinou, dokud však žil, tělesné procesy pokračovaly. Znovu se dal na pouť kolem zamřížované stěny. Pohyboval se tak rychle, aby se v něm nahromadilo nějaké teplo, a tak pomalu, aby zbytečně neplýtval energií. Cesta to byla bezúčelná, pořád to ale bylo lepší, než si lehnout a pomalu umírat. Na to bude ještě dost času, nebylo úniku. Hradní labyrint byl nekonečný a zamřížovaná zeď také. Černý adept znal jen jeden druh magie, byl však v jejím používání velice důkladný. Teoreticky by zeď někde končit měla, jejím koncem však byl sám adept. Jaký tedy mělo smysl po něm pátrat? Žádná logika, žádná rozumná diskuze nemohla pohnout mužem, který měl takovou moc a tolik se odcizil lidem jako on. Černý adept připomínal svým způsobem nějakého protonského občana. Občan. Kurelgire řekl, že lidé na fázi jsou tíž jako lidé na protonu, nebo aspoň byli, než se převážení otroků tak rozšířilo. Adept mohl skutečně být ve svém druhém já občanem. V jednom rámci bylo nástrojem moci bohatství, ve druhém magie. V obou případech ovládala nadutost to nejvyšší. Stile šel dál. Ve hře vyhrával maratóny, dokáže nějakou dobu přežít, upne-li k tomu svou vůli. Jestli dostihne černého adepta, mohl by ho vyřadit z boje a uniknout. Nebo ho zabít, protože se zdálo, že je adept ochotný nechat ho zemřít. Ne, on sám být vrahem nechtěl, démoni byli démoni, adept však byl člověk. Stile byl ochotný adepta pouze obejít, dostat se tak za zeď a uniknout. Odlišilo ho jeho rozhodnutí nezabít člověka od kasty adeptů. Mohl toto rozhodnutí považovat za důkaz toho, že jeho by moc magie neskorumpovala tak absolutně jako ostatní adepty. Doufal, že ano. Divné bylo, že na tomto pustém hradě není žádné jídlo. Co pak černý adept nejedl? Jeho zásoby potravin byly pravděpodobně dobře ukryté ve spleteném skladišti, přirozeně na druhé straně bariéry. Budilo to však další dohady. Poněvadž tento adept nekouzlil věci z ničeho, jako to dělal Stile, musel někde brát přirozené produkty. Obchodoval černý adept se sedláky, aby získal zásoby obilí, vajec a zeleniny. Jestli tomu tak bylo, nemohl žít v úplném odloučení. Jeho pohotové užívání řeči naznačovalo to též. Ve styku s lidmi tedy byl, jenom se mu to nelíbilo. Chodí někdo z nich sem do hradu. Pomohli by Stilovi. Ne, to nebylo pravděpodobné. Adept mohl nakupovat zásoby na rok dopředu. Stile se pohyboval pomalu, hospodařil se svými silami. Udržoval v rovnováze nahromaděné teplo a hlad a žízeň. Už nešel podél své nekonečné zdi, pustil se přes centrální část hradu. Všechny vnitřní chodby však byly slepé, prostorové uspořádání se tu lišilo. Přál si, aby znal nějaký rychlý způsob, jak linie analyzovat, ale hrad byl příliš složitý. Aby pochopil jeho plán a lokalizoval adepta, musel by tu strávit víc času, než mu zbývalo. Také si přál, aby měl nějaký ostrý nástroj, jímž by dokázal porušit vlákno, protože byla tohle všechno jediná linie, mohl adepta odříznout od jeho hradu kdekoliv. Od jeho minulosti. Jestli pak by se všechno rozpletlo tak, jako se rozpáral drak. Neměl ale nic. Jeho tesák by hmotě tvrdé jako kámen neublížil. Vnější zdi měly jakous takou zvůli, vnitřní žádnou. Na tohle by potřeboval diamantový vrták nebo pilu, nebo kouzlo. Ne, Celý den se sebou Stile bojoval. Jak se jeho tělesný stav zhoršoval, stávala se myšlenka na magii čím dál tím lákavější. Nehodlal ale ustoupit. Nezáleželo na tom, že by se nikdo nedověděl, kdyby si vyčaroval skleničku vody, ale přísaha byla přísaha. Zemře se ctí, to byla jediná věc, o kterou ho černý adept nemohl připravit. Konečně do hradu opět vklouzla noc. Stile se uložil ke spánku, usnout však nemohl. Nechtěl se své smrti podrobit tak lehce. Ucítil ve své dlani harmoniku, nežádal o ni. Kvůli jejich magickým konotacím se veškerým hudebním projevům vyhýbal. Kouzlo se v hudebním prostředí mohlo zhmotnit i v případě, že je nevyslovil. Když se objevilo jeho sedlo, zhmotnilo se zřejmě díky podvědomému přání, které měl, zatímco hrál. Teď si však možná zahrát mohl, pokud si nepřál čarovat. Hudba mu připomínala tune, jak to bylo dávno a zdálo se mu vhodné na ní znovu myslet, když teď končila jeho vlastní držba. Hrál. Hudba se linula z nástroje a šířila se chodbami, okny a hradními průduchy, rozechvívala zdi. On sice zvuk tvořil, také však poslouchal a bylo to neuvěřitelně krásné. Byl pánem harmoniky, hrál celým srdcem, cítil melodii tak, jak se mu předtím dařilo jen zřídka. Snad to byla jeho labutí píseň, jeho poslední gesto. Byl to nicméně uspokojivý způsob, jak odejít. Konečně, když už ho začínala unavovat i hudba, odložil nástroj a usnul. Tentokrát spal klidněji, jako by ho půst zbavil materiálních starostí. Probudilo ho tiché zavrčení. Stilovi oči se blesku rychle otevřely, jeho tělo se ale nepohnulo. Věděl, kde má meč. Nejdřív však musel zjistit, kde se nachází to zvíře. A rozhodnout se, zda má smysl pokoušet se bojovat. Proč měnit rychlou smrt za smrt zdlouhavou? Pak se v temnotě ozval hlas, Stile. Kurelgire. Řekl. Přiložil tvář k mřížím, aby se dostal blíž. Tohle je nebezpečné. Nejsa šla k orákulu. Pravilo opona. Nejsa neporozuměla, co mělo na mysli, já však ano. Větřil jsem kolem hradu. Jeden jeho roh prochází oponou. Pojď za mnou, opona. No ano. Až na to, že to nemohu učiniti, přísahal jsem, že se vzdám magie. K průchodu oponou je třeba kouzla. Své slovo držíš. Mohl jsi uniknout ti, kdyby tomu bylo jinak. Ničeho se však neobávej. Já ti poskytnu kouzlo své. Stile šel ulehčeně za vlkodlakem, následoval ho po druhé straně zdi. Nejsa tedy věnovala jedinou otázku, kterou orákulům dovolovalo, jeho zájmům. Nebyl by ji žádal, aby to udělala, přesto její gesto přijal vděčně. Zdálo se, že trvá jen několik okamžiků, než ho Kurelgire přivedl k oponě. Procházel jí jeden malý úsek jeho vězení. Černý adept o tom patrně nevěděl. To naznačovalo, že žije v obou rámcích a není schopen oponu vnímat, ani jí projít. Budeme tě očekávat i v paláci orákula, řekl Kurelgire, když se Stile přiblížil k matnému třpitu. Nezapomeň na důvěru, již v tebe skládá Klisna, dává-li ti dovolení vzdálit se z tohoto rámce. Nevím, jak dlouho mi bude trvati. Vlkodlak však už vypustil kouzlo. Stile prošel na druhou stranu. Kapitola 13.